Finais do ano 2008, está a crise económica mundial. Sen embargo, gobernos, analistas, económicos, axencias de cualificación, expertos en macroeconomía e marisqueiras da ría de Muros e Noia coinciden en que se trata dun proceso do ciclo económico que se reaxustará só con cuestión de tempo. Doc, con isto da crise as cousas están empezando a pintar mal. Como isto vai para largo, non sei que vai ser de nós. Non te preocupes, Marty fai tú un fly. Non peches o que din na tele, que os mercados son perfectos e que se asustan eles oíños. En 4 anos todo estará solucionado grazas aos arquitectos do neoliberalismo, que pensan en todo, ti sabes. Só temos que montar no DeLorean e por rumbo ao ano 2012. Pareceme ben, Doc, pero desta vez conduzo eu, que a última vez equivocaste na saída da autovía do noreste espacio-temporal e temos que ir ata a saída de Ponteceso. Vale, pero que non che pese o pé tanto. Non quero acabar como aquela vez que fomos de vacacións a Bacanal grega aquela. Como? Espido con tres tíos untando tendiño? Non! Multado pola policía intertemporal. Bueno, veña, arrincamos xa que senón non chegamos o informativo de Piqueras para poñernos o día. Poñemos a fecha, 1 de xaneiro de 2012. Seguro que as noticias de economía xa nin saen no telexornal. Imos aló! Así que isto é o ano 2012. Merda, tiña razón os da fin do mundo, Doc. Hai un apocalipse zombie, está todo cheo de mortos vivientes. Tranquilo, Martin Fightun Fly. E que son as 10 da mañá do 1 de xaneiro, normal que xa zombies. Pero polo que se ve, as cousas non foron tan mal. Está todo Cristo detrás e celebrando. Extra, extra, Rajoy xura o cargo de presidente. Dame un, a ver, Rajoy presidente. Ajá, debo traballar moito nestes 4 anos para crear unha proposta alternativa que convencese aos españois. Ah, e pon quen leva de ministros, non? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Trillo, ministro de Defensa, do Interior, e presidente de un Congreso, e vizconde de Socuéllamos. Cañete en Agricultura e Pesca. Ana Pastora en Cultura e Educación. Javier Arenas, ministro de Traballo. No, isto é o que se chama un regreso futuro. The thrill seekers, corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Birth on this earth and grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids they inject to my record. Cause the style, it's the style they neglected by the natural physique. On my way to the mental peak, that's when I flip the meat. Let my lyrics leak as the mountain grows deep. I take one last look and take a giant leap. I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. You got me what? I take a giant leap. You got me what? I take a what? I take a. You got me running in a cyclone. Benvidos unha semana máis. Hola, Xoubas. Neste último programa do fantástico ano 2011, os compoñentes de Xoubas queremos. Hola, Xoubas. Polo que parece, o que parece é que Jorge non quere deixarnos falar. Hola, Xoubas. Ben, ben, ben, deixémonos xa de parvadas e vayamos co que todos estades agardando. Xoubas. Pois iso, último programa de Xoubas antes do Nadal, polo que estamos todos contentísimos de la muerte. Como a última ración deses peixiños dos que tanto falamos, este 2011 aínda agarda moitas sorpresas. Sorpresas que falan do que máis nos gusta. Expresionismo figurativo do primeiro nivel soviético, por suposto. Creo que te equivocas, Aitor. O que traemos son moitas divagacións sobre o peso das masas nas mareas. Nasas, eso non era, non apecharo con de droga. Isto é culpa miña por deixar un silencio dramático. O que temos é bizarría, cine bizarro e música bizarra. E tamén vos traemos as novas máis bizarras e antisemitas do multiverso, que contarán coa colaboración ficticia dunha cadela de frade que interpretará el lago de los cisnes cun arpaz. Como non hai información sen deporte, ben sabemos que é o que vos gusta, que o único que ledes dos xornais é o do deporte, pois temos deporte, bizarro, extraño e marítimo. Temos tamén que contar coa xenerosidade do sultán Qaboos, que desde o seu palacio invernal navideño musulmán nos envía unha historia moi bélica, moi digna destas fermosas datas. Rematamos este longo e aburrido resumo previo do programa falando de que repasaremos a actualidade sonora cun zapín mundial, estreno multiversal e percorrendo as tascas máis sórdidas da Galicia profunda e postapocalíptica. E agora, un extracto da serie de televisión española Ciudad K, que nos ensina o que podemos aprender cun profesor particular pouco convencional. Les teño hablado de la Revolución Cubana y de Ernesto Che Guevara. El Gucci de los perroflautas. ¿Qué? Ernesto Che Guevara hizo la Revolución Cubana. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Pero sabes qué hizo luego? No. Se fue al Congo a pegar tiros. ¡Al Congo! La Revolución Cubana fue un éxito, pero él se fue a pegar tiritos al Congo. ¿Me sigues? Sí. ¿Y sabes lo que hizo luego? Se fue a Bolivia a pegar tiros. ¡A Bolivia! Y hubiese seguido pegando tiros por todo el puto mundo si no se lo hubieran cargado. Pobrecito. Pobrecito. Pero tú no me escuchas cuando te hablo. No hay que ser el puto Freud para darse cuenta de que ese tío tenía un problema. Era un adicto a las armas y estaba pillado por la violencia. Se iba a países exóticos a pegar tiros a la gente, a las personas, que vale, eran fascistas, pero al fin y al cabo eran personas. Juan. ¿Sabes cómo se llamaba lo que hacía el Che? No. Safari. El Che hacía safaris humanos, con personas del tercer mundo. ¿Y sabes cómo acabó? De camiseta. ¡Ja! El puto Louis Vuitton de los pijiprogres. ¿Entiendes la paradoja? Un poco. ¿Un poco? Para la semana que viene, me haces una lista de todos los farsantes que han llamado pacifismo a su enfermedad mental, empezando por Teresa de Calcuta. Por 15 dinares e 800 rupias, farsantes que deron en chamar pacifismo a súa enfermidade mental, empezando por Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta. Kim Jong-il, que en paz descanse. John Lennon. Yoko Ono. Rosa Díez. Resposta incorrecta. Rosa Díez non é ben, pero non é pacifista. Só padece egolatría e síndrome españolista. Que cachón desta Rosa Díez. E sen deixar a poesía, imos cunha epopea digna do mesmísimo Álvaro Pombo. Isto que vai soar é o tema Paca te clavé la estaca, do vampiro pontevedrés Rafa Pintos. Que soa o alento de Conde Roa. Benvidos unha semana máis, queridos ouvintes, a unha sección na que a filosofía máis galega se une á nosa cultura, na que o percorrido polos lugares máis característicos da xeografía da nosa comunidade ilustra, como unha viaxe lixérxica polos recunchos de Galicia, a esencia dunha cultura ancestral e maravillosa. Así é, o noso percorrido, que xa nos levou por paraxes tan fermosas como os bosques e o mar galegos, continuaremos penetrando na Galicia máis profunda. Os nosos compañeiros hipiosos e amantes da fauna e a flora compartirán connosco unha experiencia que nos afasta de mares e cantís e nos achega a esencia máis social da nosa terra. Moi boa tarde, dear friends. Procurade non montar barullo, que estamos nun dos recunchos máis inaccesibles e fascinantes da xeografía galega. Acabamos así de entrar nun tradicional mesón, tamén coñecido en certos círculos perrofláuticos como Bar de Bellos. En canto entramos, comezamos a percibir unha das mostras de maior beleza na flora deste tipo de localizacións. Con ton tinto, e non é ningún chiste, unha mancha de viño adorna o chan desgastado desta taberna de bellos lobos de mar. Entre as características máis destacables desta formación vexetal coñecida como a... Hostia Manolo, ten cuidado! Se atopa o seu inesquecible cheiro. Se probastes algunha vez o viño de cartón, comprenderedes a maravilla que supón ter acceso a ese cheiro que acompaña o viño da casa de cada un destes mesóns. Parece que algo está a correr ao noso redor. Escoitamos un dos sons máis característicos do típico bar de bellos galego. Comeza a escoitarse a voz dun home de avanzada idade, que cunha augardente na man explica por que os futbolistas de cando era neno eran moito mellores que os de hoxe. Apaixoante ver como se balancea mentres fala, un movimento intimidatorio que a maior parte de patróns de bar dominan e combinan con beberaxes de diversa gradación etílica. Poucos intres despois de que remate co seu discurso, un macho rival axita intensamente o seu brazo mentras emite sons guturais. Trátase isto dunha mostra de disconformidade. O novo patrón, que aspira a ser o que leve a voz cantante neste hábitat cruel, segue axitando os brazos mentras fala doutra xeración de futbolistas que, se cadra, era mellor ca ningunha. No mesmo momento en que remata de falar, e vendo que a loita polo protagonismo está no seu punto álxido, seis homes máis berran de xeito intelixible. Isto é pura natureza, un espectáculo que agudiza os sentidos nun éxtase de pracer, pura cultura de tasca. Tan habitual nunha terra regada pola choiva e azoutada polo frío invernal que desprenden as catacumbas da Catedral de Santiago de Compostela. Parece que a tensión de testosterona chega aos seus últimos límites e o exemplar que se atopa tra la barra, un extraño tralabarransis, intenta calmar os ánimos comezando unha discusión sobre o momento no que se deben recoller as patacas. As verbas que emiten entón os Homo Bebercius aluden os ciclos lunares e as choivas, formando unha estampa habitual neste fermoso mesón galego. Mentre a nova discusión ten lugar, ese tralabarransis comeza a realizar a súa actividade máis común, e cun trapo na man e cun vaso na outra, frega unha e outra vez o vaso, e cada vez que vo pasa, emporca o máis. É unha xogada mestra, grazas a cal, un animal tan escaso consegue pasar desapercibido ante os seus depredadores, e sen chamar atención, ir gañando suficientes cartos como para unha cubana ou dúas. Segundo parece, está a punto de ter lugar un dos eventos máis habituais e destacados nun lugar como a este mesón. Tras solicitar alimentos, concretamente unha tapa de orella e unha de lacón, dous dos membros bebedores del licor café do grupo de machos discuten por ver quen gaña. Digo, quen paga? Cajón Dios, Paco, dixen que pago eu e pago eu, hostia. Pero que dís? Que pago eu, carallo, e non se fale máis. Tras numerosas ameazas, un dos dous colle os cartos do outro e lanza os ao chan, e aproveita o momento para así ser o máis home e invitar as tapas, o ciclo da vida continúa nesta esquina do mundo, preto da costa de Finisterre. O noso amor pola natureza foi recompensado, e un deses amables homes que discutían sobre os ciclos da lúa e a súa influencia na recollida da pataca, deuse conta da nosa presencia. Encantado de que o protagonismo de tan internacionais reporteiros fose para a súa estirpe, o Homo Patronus desexa dar unha última mostra de virilidade. Antes de que o solpor, acompañado do seu bebe do estado o tumbe, desexa que o vexamos bebendo augardente, un rito tribal característico destes entrañables seres. Efectivamente entrañable, é destacable neste ambiente a completa ausencia das femias deste tipo de animais. Beben en soidade e masculinidade. O seu masculino comportamento, herdanza dos antergos ourensáns que todo galego posúe, non permiten que as súas mulleres beban cos seus compadres. Segundo eles, a cambio dese prazer de ausencia feminina, permiten que as súas mulleres crean que mandan sobre eles. Xusto no momento en que a palabra lurpia comeza a soar por todas as partes, unha desas pouco habituais femias de Homo Patronus entra xa pola porta. Sentidevos afortunados, amigos. Non é algo habitual ver aparecer a unha destas mulleres e, neste caso, con case 80 kilos e a mirada dura, achégase a muller o patrón que coas meixelas de ton carmesí pensaba beber un augardente na nosa honra. Desgraciadamente non vai ser posible que beba, xa que nunha mostra desa virilidade ourensada que falaba deixa que a muller o leve agarrado dunha orella para fora. Cando dixo que en casa para cear, é que en casa para cear, Paco, que non se repita. Interesante. Moi efectivo, con este cántico de galeguidade, o Trala Barransis, tras servir os chupitos de augardente que pedira o Paco, ofértanos a posibilidade de consumilos nos mesmos, como a parte da experiencia que supón penetrar nun bar de vellos. Tras ver o efecto que ten sobre o seu comportamento e como proceso de aprendizaxe para exercer mellor o noso amor por Galicia, aprestámonos a tomar os tragos de augardente que nos ofrecen. Arre carallo, estes xoves non son como os dantes. Un chupito e ao chan a vomitar como se acabaran de ver a duquesa de Alba Espida. Ja, caeron como as patacas, oh. E si que xa sabes, ata que cambia a luna non se poden coller, Vamos outro Marcelino. De acordo. Mentres os velloucos estes comezan de novo a discutir temas xa máis que discutidos, o Trala Barransis decide non facer caso e ignorar as novas manchas co seu característico cheiro. Ignora as discusións e fai soar os xaponeses Rip Slime co seu tema Fantastic para alegrar este ambiente tan típicamente galego. Open the fire, come, freaking it, fantastic fire, open the fire, come, freaking it, hallelujah. のバカと集まりなマンザコンラグジュアリーアレスハーレム A Let's go 自慢君の不安と不満とブランクを打ち消しにしたファンクをちょろいモンスターとしたすっぱだかでお宝見せあってグチグチラララファンかスティックを生だおバカさんへのザプラン結構俺のジェットジェファン Es la hora, es la hora, es la hora de bailar. ¡Comenzamos! Noticia de última hora. Segundo parece, Angela Márquez atópase presionando ao futuro presidente Mariano Rajoy para introducir un goberno de tecnócratas no Estado español. Fontes de Xouvas en París e Berlín afirman que tras o seu conservador coito de onte a noite, Angela Márquez e Nicolás Narcosí estiveron barallando os nomes para ocupar a presidencia do posible goberno de tecnócratas. Chimo Bayo ou Paco Pil, embaixador do Planeta das Movidas, son algúns dos candidatos a encabezar o primeiro goberno tecnocrático en España. Como compensación pola súa desaparición do panorama político, Márquez está disposta a cederlle a Rajoy unha noite co seu amante Narcosí. E remata a misión dos Estados fundidos en Irak, 3 anos despois de que o presidente Barack Obama anunciara a súa intención de retirar as tropas. Os datos finais falan dunhas 15.000 mortes entre militares e civis. Efectivamente, de feito, rumorease que a Academia da Morte dos Estados Fundidos recompensará os responsables da guerra iraquí con 5 premios, entre os que se atopan o de maior número de negros e latinos mortos e o de motivo máis absurdo para matar a miles e miles de persoas. Centos de superdotados yanquis atópanse nestes momentos celebrando estes títulos nas prazas do país, que deixan o conflicto tan só por debaixo de Vietnam, guerra que conseguiu 11 títulos da Academia da Morte. Pasamos ao plano local, onde destaca o acordo comercial anunciado entre a cidade de Santiago de Compostela e o Estado colombiano, anunciado polo noso omnipotente rexente Sir Conde Droga. Este pacto significará a apertura oficial da ruta transoceánica aos orificios de Conde Droga, a través da cal navegarán miles de cargueiros ao mes que achegarán ata Compostela as mellores materias primas colombianas, de todo menos café. Afirmou risoño Sir Conde cando foi cuestionado acerca dos produtos que cargarán os barcos. Como complemento, os gaiteiros ciberpans do alcalde Compostelán tomaron varios portos da Ría de Arousa para ter un total control sobre o produto. Volvendo ao plano internacional, morre Kim Jong-il, o último dunha saga de dictadores funky-comunistas que se expandieron por Asia no século XX. Morre aos 69 anos, deixando algúns dos mellores hits do funky comunismo mundial. The Love, Atomic Bomb ou o seu éxito en castelán Fronteira Atómica son algúns dos ritmos que o norcoreano Kim Jong-il deixará para a posteridade. O tratamento de temas básicos do funky comunismo como o asasinato en masa ou a enerxía atómica mesturábanse en Kim Jong-il con outros máis comerciais como o amor ou o sexo tamén en masa. A morte prodúcese días antes da saída ao mercado do disco Dance and Kill with Pol Pot, un homenaxe ao ex-ditador camboxano. E agora imos repasar brevemente algunhas das outras noticias que nos deixa o día de hoxe. Mazaricos declarase independente tras darse conta de que ninguén que non sexa dalí entende o seu idioma. Mazaricos será un estado federal dividido seguindo o sistema de parcelaria. A nova marca histórica no número de noticias retransmitidas dende pescaderías e lonxas no mes de decembro. 500 horas dos nosos informativos foron adicadas a falar deste nada interesante tema, sendo a lonxa de Muxía a máis visitada e a Meixa o actor estrela. A máquina de abdominais de Joseph Mary Ansar, nova ministra de Deporte do Goberno Rancio, a máquina, famosa por crear no seu momento o torso internacional máis buenorro, foi recibida hoxe polo noso alcohólico monarca. O novo paquete de medidas do goberno de desesperanza prima de Aguirre inclúe a privatización do Nadal. Así, en aras da liberdade, o monopolio que posúe Papá Noel sobre esta data será aberto á competencia. Apple e Inditex presentan ofertas moito máis asequibles e os reis magos pensan que pode ser os seguintes en verse afectados. Así non se pode vivir, afirmou Baltasar. Xa temos Belén Humano para este ano en Santiago de Compostela. O concelleiro de festas acaba de anunciar os participantes desta performance típica do Nadal, entre os que destacan zapatones como a Xosé ou unha muller do Pombal como a Virxe. A neve correrá a cargo do alcalde, que foi tallante respecto a súa papel na performance Yo soy Dios. E isto foi todo por hoxe. En canto a información xeral, tras unha pequena pausa musical, volvemos que información deportiva, hoxe dedicada a un deporte de moi baixo risco, a competición de corrupción política. Ata a semana que ven, deixamos vos co tema de Roots Manuva, Toby. My Lord, remember when I scream out, oh my Lord. She's so perfect, no flaws. Remember when I go and open doors. Never felt like this before. The unexpected I shall endure. Trying to keep a hold of myself, but I waste myself controlling myself. And there ain't no way to act but to keep it natural. It's just a blatant fact. Why won't you when you know you would? Do something, bring a little new to your life. Be something, bring a little truth to your life. Way back, would've never said it was deep, but this day calls for spontaneity. I said, kind of girl, you blew your mind. That tender touch, can't say if I'm ever gonna make the cut, but I take this leap of faith. I know that you're never gonna keep me safe, but I'm drawn to the sense of danger. Knowing the pain, you put you in the stranger. I'm all in the strangeness, feeling the strangest. And it's just a strange of insanity claiming us. There ain't no taming us, no need for no faming us. We keep it discreetly, so bitter, so sweetly. Enchanted by chances, advances of thunder. That's the kind of girl you blow your mind. They make you wanna curl. She's sick. She knows what she believes. She's sick. She knows what she believes. That's the kind of girl you blow your mind. They make you wanna curl. She's sick. She does her hair, the way she does her clothes. You can tell she owns it, and Lord God, she knows. She's so intriguing, it's unbelievable. She will take heart, she will leave them all. Never to be the same again. Never to have that fame again. This should be illegal. She's a certified danger to the people. That's the kind of girl you put in your mind. They make you wanna hurt. She's sick. She knows what she's doing. She's sick. She knows what she's doing. Mirade! Alí no ceo! É un paxaro? Non, é un avión! Por Deus bendito, é unha borrasca! Pero como podedes confundir unha borrasca cun avión? Xcala, oh! Son sinas de choiva! Sálvese quen poida! Quen nos salvará da molladura? Non teman cidadáns, porque da súa fortaleza de croma azul chega o superheroe favorito dos nenos, Santiago Pemán. Sí, Santiago Pemán é o xoguete que todo neno quere ter baixo a árbore esta noite boa. Santiago Pemán ven equipado con todos os trebellos que puideron ver na súa serie de televisión. Puño de isobaras. Alá! As súas gafas láser. A súa mirada de filosofía zen. Ai, que tranquilidade que transmite. E por suposto, con só pulsar un botón, o boneco falará. Hola, boas tardes. Imos defender as señoras con bolsas na cabeza, Pemán. esas nubes altas que son poucas, e desde logo as temperaturas serán moito máis agradables a carón da costa, donde en algún momento pode haber alguna que outra nube de estancamento. Boneco de acción Santiago Pemán, e que non te pillen os chubascos. Si queres, vémonos esta tarde, de cantón. Boas tardes e benvidos amigos da actividade física extrema. Hoxe os deportes máis submarinos da frecuencia modulada vos traen un dos deportes que está a causar furor entre os dirixentes do G20. E non falamos de golf con raqueta sobre pony, senón do 15º torneo interoceánico Costa Brava Turística e xea de corrupción política. Esta apaixonante xornada reúne o máis selecto no mundo do roubo público. Se pensades que conseguir unha licencia para construir unha urbanización megalítica nun espazo protexido da biosfera é cousa de nenos, ídelo pasar en grande. Para entender un pouco mellor esta complexo arte, temos o prazer de contar coa compaña dun home que leva toda a vida a chupar dos sacos sen pegar un pau á auga. Falamos do mesmísimo monarca absoluto do reino, o único home capaz de roubarlle protagonismo ás nécoras na cea de Noiteboa. Bos días, Juancar. Muy buenas tardes, me llena de orgullo e satisfacción estar hoy aquí con todos vosotros y... Juancar, non te rolles, anda. Quita as gafas, home, que non vas ver nada. A ver, dinos. Ti que desto sabes moito. A quen ves favorito hoxe para gañar este 15º torneo interoceánico Costa Brava Turística S.A. de corrupción política? A verdad, yo no me quiero pronunciar, ya que de alguna forma yo también compito hoy con mi querido Brisbane. Pero que dixo? Pero isto non é a Volvo Ocean Race esa. Pero xa que sacas o tema, a ver, dinos, canto ten bolsas por aquilo? Pero, por que non te callas? Quen ha hablado de vela? Me refiro a mi querido Iñaki. El tío ese que sale con mi hija normal. Bueno, vai facendo unha rayiña así que xa logo conectamos contigo. Porque agora temos que conectar xa en directo coa sede da Audiencia Nacional, onde parece que hai novidades. Contanos, loco Chelotti. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Amigos de Showbiz, me encuentro en primera línea de la sala principal de la Audiencia Nacional, donde en breve se va a disputar el combate más esperado de este 15º torneo interoceánico Costa Brava Turística S.A. de corrupción política. A la izquierda, sentado aún en el banco, metro 90 de carne sin escrúpulos, ajustando traje azul de fino corte italiano y una incipiente alopecia en la parte superior de la cabeza, Fábrico Campos, antiguo virrey de la región de las naranjas y actual campeón interestelar de las categorías de prevaricación y cohecho. Este hombre cuenta ya con más de 50 millones de euros sin declarar a sus espaldas y sabe que este es su año para disputárselo en la esquina derecha. Gafa clásica de Castelao, raya al lado y cara de estar comprado, tenemos al fiscal general del estado. Este hombre posee la carrera más estratosférica y fulgurante de la historia del personal jurídico, pasando directo de sus estudios de secundaria a presidir el Tribunal Constitucional. Informaremos con más novedades cuando empiece la batalla, que se espera sangrienta. Vaya, vaya, vaya, como están as cousas por aí. Pero non temos tempo nin para respirar, porque temos que conectar xa mesmo coa Cidade da Cultura, onde o noso enviado Pedro Piquetes nos informa do que está a pasar. Estamos agora mesmo no punto áxido da noite nesta engranada Cidade da Cultura. Estánse a entregar agora mesmo o trofeo honorífico Manuel Fraga a toda unha vida dando polo cu. Están a abrir o sobre, atención porque o gañador é... Xosé Manuel Baltar. Sen dúbida, título merecidísimo para o mega cacique ourensán, que leva a extorsionar dende a idade dos fenicios. Xestas da corrupción como a conseguir ter unha cidade con máis funcionarios que habitantes fan del unha lenda vivinte no mundo dos homes de traxe. Que emocionante está ser a cerimonia. E xa vemos o mesmo Baltar desfilando cara ao premio entre lágrimas e billetes de 500 euros que arroxa con furia o público. Recolle o premio e parece que saca un papel. Efectivamente, está a sacar un papel e agora comeza a ler. Sen dúbida, está a ser unha clara homenaxe ao líder do Partido Fas Popular, Mariano Dadoi. Que bonito xesto de Baltar. Isto é todo dende aquí, eu despídome e vou ver se consigo un traballo de barrendeiro. Adeus, Xoubas. Grazas, Pedro, emotivísima sen dúbida a túa conexión. Como estás a ver a xornada, Juancar? Muy oscura, non veo la mierda con esto. Ai, que faría o país sen ti, tunante. Imos conectar de inmediato con Loco Chalotti, porque semella que hai novidades na Audiencia Nacional. Adiante, Loco. In... ¡Increíble lo que acabamos de ver! Parecía que todo estaba sentenciado y que el título se le iba a escapar a Campos. Este le ha dado la vuelta como solo un hombre de su talla moral puede hacerlo. Corría el minuto 30 del juicio, el fiscal estaba a la carga con un par de escuchas comprometidas y varios recibos sin justificar presentados. El juicio era suyo, repito, lo dominaba, lo tenía en la palma de la mano. Y cuando apareció la magia, el genio, la figura del siempre grande Campos, quien con una jugada magistral dejaba el juicio finiquitado. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál ha sido la prueba decisiva que ha cambiado el rumbo de este proceso legal? Pues, lo ha hecho con un simple estudio de la Fundación FAE. Pero qué más da, si estaban todos comprados. ¡La han comprado todo! ¡Absolutamente todo! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿De qué planeta viniste para funcionar a tanto funcionario que te salía al paso? ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Suficiente, loco. Ya vieron, amigos. Nada está nunca decidido no mundo da corrupción. E se o está, cun pouco de cartos, podes arranxalo. Bueno, isto foi todo pola nosa parte. Despedimos o noso especialista... ¿Pero qué estás a facer, Juancar? Está a limpar o lixo. Ay, joder, qué campechano es, tío. ¡Ay, se calla! Ahora, un consello publicitario. ¿A qué soa o despacho de Rubalcaba tras las elecciones? Televisión humorística. El zap, zap, zap, zapping. Are you ready? Voy a ir con mi moto, naciéndome rojo. No quería ir a México. Me ha tenido poco. ¿Qué coño tengo en esta mierda? Creo que me van a juntar. ¡Gangrena! ¡Es una... Y ahora, que se alza esta. ¿Ha dicho usted que en su época los casos como el que está ocurriendo ahora de espionajes o supuestos espionajes no ocurrían en su época? No. Y cuando alguien lo intentaba, yo le cascaba. Así fue, es una sueca que se bañaba en bikini en una playa del norte y alguien estaba vigilando la playa y le dijo, señorita, en esta playa no se puede bañar con un bañador de dos piezas. Y la sueca lo dejó inmediatamente, igual quiere que me guille. Yo soy un gallego y yo mismo soy un chiste. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. Lárguese. La chaqueta la tiene. O se larga usted ahora mismo. Eso voy a hacer. Tóquele usted las narices. Chicos, por favor, no hagáis scratching. No sabéis sacar otro sonido de scratch más que... Los líderes del Partido Socialista y también los líderes del Partido Popular dimiten y se les nota más animados, se les nota reanimados. ¿Por qué? También nos hemos llevado una sorpresa muy grande al comprobar que todavía pueda existir la salida de Esperanza Aguirre. Es sencillamente impresionante. Ese tipo de demonio, el mal de los males, Lucifer, flotando por ahí y de manera tan impúdica, pero hoy se va Esperanza Aguirre. Y se va como se han ido los anteriores presidentes, a escobazos. Hola, amiguiños. Oseo Robot Inglés está enfermo debido a una sobredose de Comic Sans no seu sistema. Euson, Juanita de Bouzas, Evo Ubos presentar a siguiente canción. Este un tema que me lembra os meus tempos de bailar serranas en riba das tumbas do cemiterio. Presento vos a Gorillaz e o hiper mega hostia en vinagre hit titulado Latin Simone. Ou tamén, que pasa contigo? E xa sabedes, golpe de mar, trago de caña. Isto é todo, ata mañá. Que soa Rajoy cando perde o récord. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que mantiene a nuestro país en estas críticas circunstancias. Y en estos momentos decisivos es cuando se mide Os contos do Sultán Cabós. Congratuladevos, queridos ouvintes radioacuíferos, pois unha semana máis chega aos vosos receptores de onda media as incribles, pero certas, historias que nos achega o sempre generoso Sultán Cabós. Nesta entrega, a deradeira desde 2011, ano do Tucán, o magnánimo regente vitalicio do Man ofrécenos a gloriosa historia da guerra que enfrontou ao noso país contra os sempre perversos moinos de Carballo. Ali, Abdalai Chaurrondo vivía nunha pequena aldea nómade que chegara a un enclave do deserto tras unha longa travesía polo deserto. Ali vivía Ali, que paradoxo, xunto a súa esposa. Unha vaca. Sí, xa sei que é un pouco raro. A mí tamén me parece unha aberración casar cunha vaca, habendo tantos animais para contraer matrimonio. Mas nós non debemos xugar as persoas polos seus gustos. Ali pasaba os días tranquilo, ata que unha terrible tarde chegou á aldea un convoi do exército. E os militares: Manolo, pásame a papel de plata, tío. Os militares yonkis traían malas noticias. O man estaba en guerra. Que os enfrontaba contra os malvados moinos carballenses. E sen mediar palabra, os militares levaron a todos os homens da aldea para combater, dende menos ata a vos. Entre eles partiu, evidentemente, partiu Ali, o noso protagonista, xa que se non o fixera o conto, pues, se remataría aquí. Cousa que a mí me vería genial para satisfacer o meu harén de virxes sedentas de paixón. Pero, cambiando de tema, deste xeito, Ali deixou a súa amada e os seus 4 fillos. Un tipo peculiar este Ali. E, na súa viaxe, os soldados mataban o tempo. Morre, condenado ao reloxio! Xogando intermináveis partidas de escoba e de mus. Que mus? De chocolate? Matad este infiel! Morre! Os chistes malos só os podo facer eu, o grandioso sultán! Bueno, ben, como vos ia contando, terás días de viaxe sufrindo furacán, soivas e ataques de gorilas mercenarios. Copi, non terás un euro para chamar pola cabina, non? Pero dice gorilas cando quería decir gorillas, pero pode haber gorillas. Ou non, que me vai contradicer? Bueno, chegaron entón ao lugar de combate. As bombas caían do céu como a chuvia. E os ondas ametralladoras repicaban nas dunas do deserto. Aquilo era o inferno. O Maikar? A ver, que é o que conta a historia aquí? Vos ou eu? Tô farto de súbditos chistosos. Gardas, asesino a Deus a todos! No! Mure! Mure! Ai, que con tanta sangre perdo da historia. Bueno, que aquí está incluso no micrófono. Isto non sei se vai soar ben. Bueno, ben, chegado o momento, o comandante berrou. E ali os seus compañeros baixaron da camioneta. E nada máis poñer os pés no chan, caiu unha bomba do céu. Elevou a todos por diante. Fin. Que pasa? Tampouco é ninguén para despedir a miña historia. Gardas, trádeme novos súbditos que animen as miñas historias. Senón, mandarei que vos asesinades a vos mesmos. Carallo. Bueno, na mentres atopo novos esbiros, quedade na compañía de James Brown. Desfrutade destas infiéis festividades, pagans fumadores de opio. We'll be right back. ¿A qué son dos modelos dándose una aperta? Dez cosas que hacer con las cantas copas de maíz. Número 1. Toca los bongos o cabeza de un alopécico. Cuidado, muchos calvos son más grandes y menos simpáticos que a ti. Y además, a gente calva es fea. Muy fea. Feísima. Número 2. Caer de costas o chan. Darse de conta de que estaba cheo de cristales rotos y salir vivos en corte algún. Lembra, o alcohol concédeche poderes de faquir. Después do 2, ven o 3, que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Picar pedra? Y mosco 3, que picar pedra, face las veiras, meter ficha, bota los trastes, ten nomes mil, mais só un é acertado o 100%. Vergoña llea e o teu propio vómito sobre o teu boxecto amoroso. Pero, ollo o parche, os resultados poden variar moito se o teu amado ou amada tamén está bebedo, bebedo/A. Vivan as mañás de resaca espertando nunha cama que non é a túa, senón a de algún ser deforme que atopaches no Maicar. ¡Vivan! ¡E bravo! E a número 4 é practicar deporte. Carreiras, derribo de contedores, lanzamento de botella, intoxicación etílica... Todas son prácticas saudables que ben poderían mandarte a morgue. Non sexas san e borracho á vez. E de novo, despois do 4, ven o 5, non? Que? No, ven o 7, canto tío. Estou aprendendo hoxe. A hoguera! Non sei, un programa educativo. Non sei cal vai, pero va, imos con 5. Destruir todas as evidencias da túa melopea. Os cabróns dos teus amigos subirán as fotos e os vídeos das túas épicas fazañas etílicas. Non o permitas. Rompe toda a cámara que vexas e arríncalles os ollos a todas as testemunhas. Tras o 5, ven... O 7! Case, o 6! Vas facendo progresos, Jorge, moi ben. Gracias! Bueno, o número 6 día así. Apuntar todas as ideas e barbaridades que se che pasen pola mente no sumum da borracheira. Quén sabe, pode que descubras a cura contra o garrafón ou se cadra escribas unha preciosa novela moi dadá titulada... Cona Dióxenes Gonorrea e dous ovos duros, a historia do neno que non sabía amar. Imos ca número 7, ou tamén coñecida como método Maciel, que consiste en cantar a tarniarte. Se é triunfito da rúa e gaños aplausos e amor do teu atento auditorio, e cando falamos de aplausos queremos decir patadas, e cando dicimos amor queremos decir coiteradas. Número 8, subir ao coche e dar unhas cantas voltas con él. Non hai mellor sensación ca de sair o día seguinte nas noticias locais. Un mozo ebrio saese da estrada para rescatar das lapas un cesto cheo de gatiños e de paso captura a 5 etarras que tiñan secostrada, a Marta del Castillo e a Madeleine McCann. O raparigo, envolto nun estado de trance de cubatas, só comentou que tiña pensado chocar contra un turismo ou un autobús escolar, pero iso xa está moi visto. E voltamos co número 9. Falar coa xente, facer amigos. O abano de temas de conversación é moi amplo. Política, o sentido da vida, deportes, sexo... Por que a puta da miña ex me deixou tirado por un imbécil? Ou tío, é o mellor amigo. Quédate, E imos coa décima e última. Que é dormir. Iso sí, durme de lado ou rematarás no ceo dos afogados no seu propio vómito. Cousa que tampouco é tan mala, porque por ali andan Jimi Hendrix, Amy Winehouse... Mira túas palabras, tío. Que foi, home? Amy Winehouse está no inferno. Pero que che fixo, Amy? Pues dixenlle que fose a habitación e díxome que non. Corta risa. Tralo chascarrillo do día, imos celebrar que Xoubas acaba de completar o seu 10º programa da tempada, último de 2011, sen ninguna interrupción desde que comezase a mesma en outubro. Sí, porque introducción. Mientras celebro, comento que sin interrupción hacer este programa es imposible. Nah, así que no son interrupciones, son pausas dramáticas. Debido a celebramos ao fallo a hora de locutar a cuña, ofreceremos más a vos, queridos ouvintes, que non vos despegades da radio despois da última canción. E celebremos que tamén nos vais a ir mal por segunda vez. Pero non estamos celebrando. Vamos. Os gaños que tiñamos de celebrar hoxe. Ay. Bueno, rapaces, imos co tema de Fatboy Slim, Gangster Tripping, para pechar este programa. Hasta semana que ven, non. Vémonos o día 9 de... Sí, vámonos de festas. De festas polo neno Xesús. Son as que máis molan. Ata o 2012, se non acaba o mundo antes. Feliz cumple, Cristo. Bo Nadal. Adeus. When a fat boy tripping. What you doing when I flush? What?